بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد تلكوا تمشان ذا صمهيلي لا الإخلاص في طلب العلم كفانا إخلاص كوانا إخلاص كاتيكا كتفتا ilmu yani hiyo maudhuu tulikuwa tumeshaanza katika kitabu al-ikhlas tariqul khalas cha Sheikh Abdul Hadi bin al-Hasan na tukaishilia katika kauli ya Ibn Jamaa rahimahullahu ta'ala aliposema husnun niyyati fi talabi al-ilmi bi an yaqsida bihi wajha Allah ila akhir ma qala ni nzuri kwa talibu ilmi ni kukusudia elimu yake hiyo uso wa Allah subhanahu wa ta'ala kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo leo tuondoka na kauli ya al-Hafidh Ibn Juzayy al-Kalbi al-Hafidh Ibn Juzayy al-Kalbi rahimahullahu ta'ala aliyekufa mwaka 741 hijiria, yeye asema wa minan niyya, miongoni mwa nia al-khabitha, miongoni mwa nia mbaya, kwa talibu ilmi, kwa mtu mwenye kutafuta elimu. Yani kuna baadhi ya watu watafuta elimu lakini kwa nia mbaya, melewana. Kala wa minan niyyati al-khabitha, na miongoni mwa nia mbaya kwa mwenye kutafuta elimu, man yatlubu al-ilma liyubahiya bihi al-ulama, ni yule ambaye kwamba anatafuta elimu ili aweze kujifaharisha kwa elimu hiyo kwa ulama wenzake, wanazuoni wenzake, awe anajiringa na kujigamba kujiona kwamba yeye yajua sana na nini wakati masala ya ilmu haya hakikatan kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala wa fawqa kulli dhi ilmin alim, ni kila juu ya mjuzi basi kuna mjuzi zaidi kuliko yeye, umeelewana? Kwa hiyo wewe kwa kadri unavyojifundisha ilmu basi watakikana umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hicho kidogo ulichokipata, lakini sio uanze kujigamba mimi nina elimu na washinda watu hivi na vile na nini. Kama wewe ni mwanamme tia irabu hapo, sasa ni yapi hayo? Umeelewana? Ndivyo alivyo bwana, kwambia tia irabu hapo. Bwana sisi sote ni tulabu ilmi, kila mmoja anajitahidi kwa kila alichokisoma aweze kufikisha katika masikio ya watu, angalau uende Allah subhanahu wa ta'ala akampa ujira. Kwa hivyo miongoni mwa nia mbaya man yatlubu al-ilma liyubahiya bihi al-ulama, miongoni mwa nia mbaya. Na kurasa wa 27 miongoni mwa nia mbaya ni mtu kutafuta elimu ili aweze kujifaharisha na kujigamba mbele ya al-ulama, sawa, au liyumari ya bihi sufaha, ili ajadiliane na wapumbavu. As-sufaha analeta mujadala nao, wanizaa, munazaa, kuzozana. Mtu ambaye kwamba ni talibu ilmi wa haki ni yule ambaye kwamba anaisoma haki liwajhi llahi tabaraka wa taala, na pale ambapo kama ataona kwamba labda dini inachafuliwa anabainisha haki ni hii, hii ni batili, mambo yanakwisha, sawa, mambo yanakwisha. Kama alikuwa pana giza analifunua, alafu mambo yanakwisha. Sio wewe inakuwa wewe shughulu kashaghil, shughuli yako ni kushughulisha wewe ni mijadala tu. Hapana. Watu wako mbali na dini yao, watu wanahitaji kufundishwa dini yao. Watu hawajui tauhidi, watu hawajui sunna, watu hawajui fiqi, watu hawajui Qur'ani, vile kuisoma hiyo Qur'ani hawajui, watu sala zao hawazijui. Tutakuwa kila siku wazozana na watu? Hapana. Kwa hiyo inafikia mahala mtu anakaa anawafundisha watu dini. Akija mtu na batili yake aitangaza ili iweze kuchukuliwa, la mania antaruddahu. Hakuna katazo mtu huyo usimrudi, kwa sababu ahlul bid'ah wal ahwa, ukiwaachia ndio bid'ah inafanya nini? Inapanda, inaenea. Kwa hiyo katokea mtu labda ataka kuleta batili yake, unamrudi, unarekebisha pale alipokosea, halafu unaendelea kama kawaida. Tumeelewana? Kwa hivyo talibu ilmi atakikana afahamu hilo, kwamba yeye asisome elimu kwa ajili ya mijadala tu. Na baadhi ya watu, jamaa mmoja anaambia, bwana sisi siku kule Tamta kule tulikuwa tuna kikundi chetu hasa kwa ajili ya kufundishwa hoja tu, ubishi tu. Sisi hatusomi hivyo bwana, sisi tutasoma dalili za kitabu na sunna, tunanukuu qala Allah qala ar-rasul, umeelewana? Qala as-salafu as-salih, wamesema wema waliotangulia, tumeelewana? Atuongezi yetu sisi. Hata kama yeye asomea ubishi, utajua mwenyewe na ubishi wako. Utajua mwenyewe na ubishi wako, lakini sisi tunachokisoma ni dini. Unapokuja kutaka kuichafua dini, ndipo tunaposimama sisi kurekebisha pale ulipopachafua. Lakini kama utatulia, sisi tunaendelea na mambo yetu. Tunafundisha watu dini. Umeelewana? Na hivyo katika nia chafu ni wewe kusoma kwa ajili ya kuja kujadiliana tu. Nasoma ili wanikome. Hapana bwana. Watakana uwe na nia ya kuwaongoza ndugu zako. Kuongoza nafsi yako, kadhalika kuongoza ndugu zako, kuwatoa katika giza la ushirikina, giza la bid'a, giza la dalalat na maasi. Elewana? Naam. Qala au liyumari bihi as-sufaha, au kujadiliana na kuzozana na watu wajinga, watu wasio na fahamu yoyote. Ndio maana kiwa mtu shamjua huyu ni mtu mjinga, anaongea mambo ya kipuuzi, wewe achana naye tu. Idha nataqa as-safihu fala tujibu, sio? Al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala anasema hivyo, akitamka mjinga azozana na wewe usimjibu. Kule kutokumjibu kwake yeye, kwako wewe, basi njibu lake tosha. Njibu lake tosha hilo. Kwa hivyo, aijuzu talibu ilmi ajifundishe elimu kwa ajili ya mizozo, kwa ajili ya majadiliano. Hapana, hiyo itakikani. Umeelewana? Na kama mtu anania hiyo, atakana aiondoe. Au liyasrifa wujuha nnasi ilaihi, au jitihada yake yote ya kusoma na nini na durusu mbalimbali, lengo awageuze watu wamwangalie yeye tu. Yani watu nyuso zao wao wanamwangalia yeye tu. Hapana. Ndio maana sisi hatujaweka mipaka tukasema eti lazima watu wote wasali hapa kwetu tu. Sisi tunahimiza watu, jamani, ibada, watu wasali, watu wampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo hapo nyumbani kwako mpwekeshe Allah, sio? Mpwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala hapo hapo nyumbani kwako. Fata sunna. Umeelewana? Kwa hiyo kusoma ili watu waje wakuangalie wewe, au ukawa natoa durusi mbalimbali ili watu waje wakuangalia wewe tu, hiyo ni katika nia ambazo ni chafu. Lianna hadha khilafu ma umira bihi, kwa sababu hiyo ni khilaf, ni tofauti na vile ambavyo kwamba watu wameamrishwa waifanyie hiyo alilmu. Tumeelewana? Wal matlubu mimman taallama alilma, na kinachotakikana kwa yule mtu ambaye atakuwa amesoma elimu, alamalu bihi, jambo la kwanza aifanyie kazi elimu yake, fi khassati nafsihi, katika nafsi yake hasa, sawa, au taalimu jahili, au amjuze yule ambaye hajui ni mjinga, au irshadu dhalin, au kumuongoza aliyefanyaje aliyepotea, washibuhu dhalika, na mfano wa vitu kama hivyo. Na pia hapo haingii, baadhi ya watu wanasema ah, mimi nimesoma lakini mimi nanyamaza tu na elimu yangu, kwani sipolingania kuna nini? Ha? Kisha anatoa aya. Allah subhanahu wa ta'ala asema, ya ayu alladhina amanu, ha? Enyi mlioamini. Kuna aya anasema, ya ayu alladhina amanu, semaje? Enyi mlioamini, hawatakudhuru nyinyi waliopotea, idha hatajaitum, kama nyinyi mmefanya nini? Mmeongoka. La yadhurrukum man dhalla idha hatajaitum, kitu kama hicho. Hatakudhuru nyinyi aliyepotea wakati nyinyi mmeongoka. Sasa kama ni hivyo, basi hatamdhuru. Unaona? Sasa watu wengine wanaona, ah, baadamu ni hivyo, mimi silingani mtu bana, mtu atakayepotea atajua mwenyewe. Mtu atajua mwenyewe, mimi nimesoma kivyangu, nabakia na elimu yangu, nafanya ibada zangu, atakayepotea hata ni dhuru, atajua mwenyewe. Sasa mafuhumu ya hiyo aya sio hivyo. Mafuhumu ya hiyo aya ni kwamba, mfano hapa mjini, wewe umesoma kile unavyolingania, lakini watu hawakuelewi wala hawataki. Tena wanaendea mambo ya munkar, wanaendea mambo ya munkar, kama hayo mambo ya muziki, mambo ya nini. Sasa hapo wanaambiwa wewe inusuru nafsi yako, pamoja ya kwamba unalingania wewe inusuru nafsi yako, useme ah, maadamu watu wote wamesha wanafanya hivi, basi na mimi pia nafanya. Hapo atakayepotea kwenye lile jambo la kimakosa ambalo wewe unajitenga nalo, hata kama umebakia peke yako, yani watu wote waafikiane wawe washirikina, watu wote waafikiane wawe ni watu wa bid'a, sawa, wewe maadamu umesoma unajua, usiafikiane nao katika hilo. Ndio maana la yadhurrukum man dhalla idha hadaitu, hawatakudhuru nyinyi waliopotea wakati nyinyi mmeongoka. Kwa hiyo hata kama uko peke yako, maadamu uko katika njia ya sawa, wewe bakia pale pale. Wewe ah, maadamu watu wote kwenye maharusi wapiga viduku, basi na mimi pia napiga kiduku. Ah, hali ya kuwa wajua hili jambo halifai. Unaona bwana, kwa hivyo aya inapelekwa sehemu kama hizo. Umeelewana? Lakini kulingania ni wajibu, wewe ulinganie, bali waambie ulinganie hata kama lile kosa unalo mwenyewe. Yaani si lile kosa wewe unalifanya, waambie ulinganie hivyo hivyo. Ulikataze, ikataze nafsi yako na nafsi za wenzako pia. Naam. Ndio maana ya usiku wa nafsi bitakuwa Allah. Umeelewana? Tayeb. Sasa anasema al-amalu bihi, jambo la kwanza ni mtu kuifanyia kazi elimu yake, fi khassati nafsihi, kwenye hasa ya nafsi yake kwanza, au ta'alimu jahilin, au amfundishe mjinga, au irshadu dhalin, au kumwelekeza aliyepotea, washibu dhalika, na mfano wa vitu kama hivyo. Hayo maneno yanapatikana katika al-anwaru as-saniyya fil alfadhi as-sunniyya, kurasa wa 245. Hiyo ilikuwa ni kauli ya al-hafidhu ibn Juzayi, sawa. Hao ni katika salafu salih, ni katika wema waliotangulia. Yani hiki kitabu shekhe kakiandaa kwa adila za kitabu na sunna na akwalu salafu. Kwa hiyo mtu asije akasema ah, sasa nyinyi mwatuambia maneno ya shekhe bwana. Wewe vipi? Wewe utakwambia nani? Ya mlevi. Yaani kuna baadhi ya watu wako hivyo, wanafikira hivyo. Yaani hizo ni fikra chafu. Hama shekhe sio walituletea hii dini. Sasa kama yeye kazidurusu ayat na ahadithi, akazifahamu vizuri, akaongea maneno ambayo yanaenda na kitabu na sunna, yanachukuliwa. Kwa sababu maneno ya alim yanakuwa hujja, maneno ya alim sio hujja isipokuwa yatakapofikiana na nini? Na sunna ndio wanafuatwa. Umeelewana? Lakini alim akikosea anaachwa kauli yake. Naam. Tayeb. وقال العلامة الذهبي رحمه الله تعالى الإمام الذهبي هو علي كوفة مكامية سابة ناربين نانان هجرية يهي أنا من المزور سانا ليوازن غمزة كوسيانا نسوال زيما لإخلاص في طلب العلم أسيما جنب لكوانزا كطالب علم تصحيح النية asahihishe nini? Nia. Nia yako isahihishe. Kama ilikuwa nia yako ni mbaya, isahihishe iwe safi. Tashihu niyyati min talibil ilmi mutaayyinun. Suala la kuisahihisha nia kwa talibu ilmi, hilo ni suala la lazima. Faman talaba alhaditha limukatharati au ilmufakhara, atakaye tafuta hadithi ili azikusanye riwaya aonekane ana hadithi nyingi, au kwa ajili ya kujifakharisha kwa watu, au liyarwia aina ambiwe naye ni mpokezi naye yumo, sio, au liyatanawala alwadhaifa, au kwa ajili apate kazi, apate kazi fulani, cheo hivi, awe naye ana kitu kinachomkimu katika maisha yake, au liyuthna alayhi, au lengo asifiwe tu, wa ala marifatihi, na pia watu waweze kufanya nini? Kumjua. Faqad khasira, huyo amefanyaje? Amekula hasara huyo. Wa in talabahu lillahi, na kama ataitafuta hiyo elimu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, walil'amali bihi, na kwa ajili ya kuifanyia kazi, walilqurbati, na kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, apate ukaribu, sio, bikathrati salati ala nabiyihi, kwa ule wingi wa kumswalia mtume wake alayhi salatu wassalam, walinafi'i nnas, na kwa ajili ya kuwapa watu manufaa, faqad faza, huyo amefanyaje? Amefaulu huyo. Wa in kanat niyatu mamzujatan bil amraini, na kama nia yake imechanganyika mambo mawili, huku na huku, fal hukmu lil ghalib, hukumu yake ni kule atakako mili zaidi. Atakapozidi nia yake, atakapozidi ndio huko huko ndo hukumu yake hiyo. Wa in kana talabuhu li farti al mahabbati fihi ma qati'in an nadhar an al ajri wa an bani adama, na ikiwa huyo atasoma hiyo elimu kwa sababu ya mapenzi tu, mwenye anapenda elimu ya dini, kwa sababu wako wa namna hiyo, sio? Naam. Lakini pia wakati inadhari anil ajri, na kukata kabisa swali la kusema nafanya hivi kwa ajili nje mpate ujira, hilo kaliondoa, alipo machoni mwake. Wa ambani adama, lakini pia akawa anasoma bila kuangalia wanadamu labda watampa nini baadaye na nini, fahadha kathiran ma yatari talabata ulumi, nia hii wengi katika watu wenye kutafuta elimu ndiyo kitu hasa walichonacho. Talabata fala'alla niyyata an yarzuqaha Allahu ba'da au ba'du. Wengi unakuta nia mtu anaipata akiwa katikati ya mwendo wa kusoma, kashafika mbali kidogo huko, ndipo anazinduka, la kumbe mimi natakikana niwe na nia kadha. Lakini mwanzo kashaanza kusoma elimu ya dini kwa mapenzi tu, mwenyewe anaipenda, Unaona? Kwa kule kupenda kwake elimu ya dini, akawa akasaingia katika wale wenye kujifundisha elimu ya dini, lakini nia yake bado hajaijua ni ipi, bali katikati huko akiwa katika safari yake hiyo ya kutafuta elimu, ndio anapata muongozo, anajikuta anajichagulia nia yake sasa. Baada ya kujua, mwanzo alikuwa anasoma tu kwa kuipenda dini, kama hao shekhe anasema ni wengi mno. Tumeelewana? Wa aidan vile vile, man talaba al-ilm, mwenye kutafuta elimu, lil-akhirati, kwa ajili ya akhira yake, kasahu Allahu al-ilm, au kasahu al-ilmu khashyata lillah, basi ile elimu inamvisha vazi la kumuogopa Allah. Sio pako wazi hapo? Mwenye kutafuta elimu kwa ajili ya akhira yake, Allah subhanahu wa ta'ala, afwan, ile elimu ambayo kwamba anaisoma inamvisha vazi la kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wastakana watawadha. Hapo ndipo anapo mtu mkuta mtu mwenye kujifundisha elimu ya namna hiyo, ni mtu mnyenyekevu, mutawadha, mtu mwenye kujishusha, si mtu mwenye kutaka makubwa, si mtu mwenye kutaka vyeo, anaongea na kila mtu, yani hataki kujibagua, ni mtu wa kawaida. Ni mtu wa kawaida. Istakana ay khadaa wa adhal wa dhalla, ananyenyekea, anakuwa dhalili, watawadha, anajishusha, anakuwa mutawadhi, kwa sababu hatafuti elimu kwa ajili ya riasa. Wa man talabahu lidunya, ame mwenye kuitafuta elimu kwa ajili ya dunia, takabara, ndipo unapomkuta mtu ana nini? Ana takabar, ana kiburi. Mimi ninasoma bwana hivi na vile. Taratibu bwana, bwana taratibu, lakini ujue wewe, zungumza, ukikosea utabanjwa, utanyoshwa, uachwe. Ijapokuwa sisi hatutaki vurugu, ijapokuwa sisi hatusemi mtu na nini, lakini ukijiingiza kwenye dini, ya dini ukayafundisha ndivyo sivyo, lazima utarekebishwa. Unarekebishwa hata uwe una mdevu zinaburuzika chini, kwa sababu hiyo ndini, ushaingia kwenye dini. Maadamu ushaingia kwenye dini, basi wewe kuwa makini bwana, ukikosea utarekebishwa tu. Umeelewana? Wasema wa man talabahu lidunya, mwenye kutafuta elimu kwa ajili ya dunia, takabara bihi, anakuwa na kiburi kwa elimu hiyo, watakathara, na hutafuta nini? Wingi wa watu. Wallahi nilimshuhudia shekhe mmoja pale Madina, alikuwa anadarasisha somo la qiraat ndani ya Madina. Mimi natoka kwenye darasa ya Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, napitia pale kwake, nafika namkuta kaketi yeye na mwanafunzi mmoja ndani ya msikiti mtukufu wa Madina, na huyo Sheikh anayefundisha ni doktor. Melona, uji haya mesala, unaona huyu shekhe inakuwaje? Doktor. Lakini ameketi anafundisha mwanafunzi huyu mmoja tu. Sio kwa nini? Sio kwamba msikiti hauna watu. Kila mmoja na shughuli yake, anamshughulisha. Huyu apita huku, yule apita kule, yule apita huku, yule apita kule. wengine wako kwa shekhe fulani, wengine kwa shekhe fulani. Mashekhe wengi pale ndani ya msikiti wa Mtume alayhi salatu wassalam. Sana toka kwenye halaka ya Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad. Sasa ilikuwa na tabia ya kujilazimisha, kama kuna shekhe anasoma kwake kitabu fulani, basi najilazimisha hapo mpaka ile kitabu kifanye nini? Kiishe. Ndio nenda kwa mwingine. Ana tabia hiyo. Sasa wakati ile tulikuwa tunasoma nani Sahih Muslim. Naona kwa Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad. Napita, huyu shekhe mbona anaongea hapa, mwenzake nani? Watu apita pita tu. Na ana mtoto mwanafunzi wa jamia mmoja. Sasa haki bwana haiangalii wingi. Na ndio maana al-Imam al-Albani rahimahullah ta'ala akasema talibul haqqi yakfihi dalilun. Mwenye kuitafuta haki dalili hii moja tu inamtosha. Wa sahibu hawa ama mtu wa matamanio, la yakfihi alfu dalili, hata mpe dalili elfu moja hazimtoshi, hazimtoshi. Huyu anasema ah, mimi sielewi bwana. Sio uelewi, wewe ni mtu wa hawa. Unaona bwana, sio kama uelewi, wewe ni mtu wa hawa. Ndani ya madini unaambiwa ilikuwa halaka ya Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, labda akitoa katika Masjid Quba, anakuwa na wanafunzi wachache, lakini wakienda watu ambao kwamba wale wazee wa maandamano na siasa wale, eh, kina Salmanu al-Auda hao na wengineo, kama hutaenda mapema, mahadhara ni magharibi, kama hutaingia saa 9 unaweza ukose pa kukaa. Naambwa muhadhara umekuwa na watu 1,020. Kuna nini? Sheikh Ibn Baz ana wanafunzi 6-7 kwenye msikiti peke yake. Hao 10 basi peke yake anawafundisha hao hao. Siku moja Sheikh Ibn Uthaymeen alifundisha kitabu, akakianza kitabu kilikuwa ni kigumu kidogo. Eh? Basi alivyofundisha, kila anapofundisha watoto wanapungua tu. Kila akifundisha watoto mpaka mwisho akabakia na mtoto. Ah, afwan, al-Imam Saadi. Hayo maneno anayazungumza Sheikh Ibn Uthaymeen anatuelezea, anaeleza kwenye kitabu chake kwamba al-Imam Saadi siku moja alibakia na mwanafunzi mmoja. Kaanza na wanafunzi wengi, lakini kila kuchapu watu wanaondoka tu. Wanaondoka tu. Mpaka akabakia na mwanafunzi mmoja. Akaenda naye mpaka akamaliza. Mwanafunzi mwenyewe mnamjua? Ni Sheikh Muhammad bin Salih Al Uthaymeen. Na akabakia naye kwa sababu alikuwa yeye ndo anamsomea. Yaani Waarabu wana tabia, yeye ameketi na kitabu hapa, eh? Na si Waarabu, walimu wengi, mashekhe wengi wana tabia hiyo. Chini hapa kuna mwanafunzi anasoma ile ibara yeye, alafu huyu mwalimu hapa anaisherehesha. Sawa, eh? Kuna baadhi ya ndugu zetu pia hapa Tanzania wanafanya hiyo system. Eh? Na Sheikh Muhammad Mujahid, hafidhahullah ta'ala, mara nyingine baadhi ya klipu zake nazisikia akifanya hivyo. Kwamba yeye ameketi hapa. Chini hapa kuna mwanafunzi ana kitabu kama hiki cha Sheikh. Eh? Anasoma ile ibara ambayo itafundishwa. Alafu huyu shekhe naye anafanya nini? Anaisherehesha ile ibara. Umeelewana? Hapo Sheikh Muhammad bin Salih Al Uthaymeen akawa yeye ndo anamsomea shekhe al-Imam Saadi. Amsomea shekhe na zia taaliq, wanafunzi waondoka mmoja mmoja tu. Kila siku imepungua, kila siku imepungua, mpaka mwisho alimaliza kitabu peke yake Sheikh Muhammad bin Salih Al Uthaymeen, yeye na shekhe wake al-Imam Saadi rahimahullah ta'ala. Azama siku namaliza, Sheikh al-Imam Saadi aka ingiza mkono chini hapa, akanipatia at-tufaha, akanipa, asema ndio mara yangu ya kwanza natia mkononi tufaha, sijui ni kitu gani, namuuliza hili lapikwa au laliwa laliwa hivi hivi. Al-Imam Saadi amwambia hapana, hilo unalikatakata alafu unaliga unakula kama embe. Sema nkenda nalo nyumbani bwana nina furaha kwa kweli, nikalikatakata, nikaligawanya kwa familia yangu. Kwa mara ya kwanza tunakula tufaha. Tufaha mwalijua? Ndio tufaha hivyo hivyo. Tufaha hivyo ni ile ya tunda. Ao, ndio nasema apple, sio? Maapple. Fala kulli hal, hiyo ilikuwa ni maneno Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen aelezea namna gani kwamba as-salaf as-salih wao si kwamba wanaghurika sana na wingi wa watu, bali wanakuwa wanaendeleza jambo lao hata kama mtu atabakiana wanafunzi wawili, mwanafunzi mmoja, wala yeye hana wasiwasi. Ndio maana ukakuta sisi hapa tunaendelea na durusu zetu, wanafunzi wakijaa fabiha wa neema, wanafunzi wakipungua haya zili mradi tuadarasisha watu, watu wanafahamu. Umeelewana? Tayeb. Asema faman talaba alilma lilakhirah, mwenye kutafuta elimu kwa ajili ya akhira, kasahu alilmu khasiyatan lillah, elimu yake huwa inamvisha vazi la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wastakana, huyo mtu anakuwa na unyenyekevu na udhalili mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye kila wakati anamrakibu Allah subhanahu wa ta'ala. Watawadha, anajishusha. Bwana, tulikuwa tukipata tabu humu sisi wakati tunasoma sasa, wakutana na mtu akwambia wewe unajua maana ya fa'il. Bwana, maana ya fa'il vipi tena bwana? Wewe tunasoma falahi hapo wakati huo, mimi labda sijui fa'il wapi wala maf'ulu nani, sijui dharfu zamani wala dharfu makani hapo wakati huo, wadogo huko. Tukenda zake huko kasoma tamta zara huko, Shamsul Maarif kaja basi akwanza na wewe. Naam. Basi sikia wewe unamjua faili wewe? Sasa kwani faili nani bwana wewe, mbona unatatiza? Ndio unaposikia mtu na unaamua ngoja na mimi hebu nisome nimjue huyo faili. Huyo faili nimjue ni yupi huyo? Basi ulikuwa tukiaona hapa baadhi ya watu wakijigamba na elimu kulikweli, mimi mimi na elimu bwana. Mtu akitembea pia atembea na vitoto viwili. Akifika msikitini mmoja afua kiatu cha kulia, mmoja afua kiatu cha kushoto. Alafu anayefanya yeye wala humsemi, anasema nina dalili. Nina dalili. Umeulizwa. Wewe fanye mambo yako bwana. Anasema nina dalili. Kanzo iburudha aisikilia kadera. Kaisikilia hii. Anasema mimi nina dalili. Wewe bwana vipi wewe? Wewe siku ya kiyama utaulizwa kwa nini uliburuza kanzu, anasema nina dalili. Haya, kuburuza kanzu pia una dalili. Iwapi ilete? Anasema ile hadithi ya Abubakari aliambiwa, wewe si katika wale wenye kibri. Haya, na wewe uliambiwa nani kama wewe si katika wenye kibri? Maana yeye Abubakari kavuliwa ni mtume, sio? Akaambiwa wewe Abubakari si katika wale wenye kibri, sio? Haya, wewe alokuvua nani? Hiyo tazkia umepewa nani? Basi mimi pia sina kibri. Alokwambia huna nani? Kwa sababu kibri batrul haqi wa ghabtu nnas. Ni kupindisha haki na ukadharau watu, na wewe watu unadharau, sio? Kwa hiyo hilo ndio tatizo la kujifundisha elimu kwa ajili ya malengo ya kidunia. Mwishowe ni takabur, kuwa na kibri, wa takathur, wa akasema watajabbara. Tajiona yeye ni jabari kweli kweli, sio? Yeye ndio mwisho. Ndio mwisho yeye, lakini kweli si mwisho, ukiangalia. Afika mahala adunda, akimbia. Unaona bwana? Akiona kashuka kwenye koo, huyo ateleza. Unaona bwana? Ana mmoja siku moja amwambia, "Wewe bwana wewe. Wewe kila siku wewe ukisema jambo lako asema nina dalili." Leo niambie bwana. Maana naona hapo wasoma maulidi hapo ya mwanao. Mwanao sasa wamsomea maulidi hapa. Nani alokutangulia katika salafu saleh? Siku moja akamsomea mwanae maulidi. Akaanza Kiarabu chake. Nikamwambia tuende huko huko. Ana ntisha na Kiarabu mimi miaka 8 ninatembea na Waarabu tu. Ndio lugha yangu mimi. Twende huko. Kaenda huko kagota. Karudi kwenye Kiswahili. Tumeongea wewe mwisho kuanzia siku hiyo mpaka wa leo. Kikutana naye sasa hivi Kiswahili. Wakati kabla sijazungumza naye haya masala ilikuwa ninapokutana naye Kiarabu. Lakini kuanzia siku hiyo mpaka wa leo ninapokutana naye Kiswahili, vipi she? Kile Kiarabu ulikimeza au kilipotea? Aisee, watu wabija wana matatizo sana. Fa'ala kulli hal, mtu ambaye anasoma ilmu kwa nia si nzuri, basi mtu huyo anakuwa na tabia hizo tulizozitaja. Kadhalika wazdara bil muslimina al'ama, na huwa dharau waislamu wote kwa ujumla, waona hawa si chochote si lolote, fanya dharau. Wakana aqibatu amrihi ila asfalin wa haqara. Lakini mtu huyo mwisho wake wa, mwisho wa mambo yake kabisa na aruke ruke, lakini mwisho wake kabisa ni chini ya udhalili, kwa sababu leo nia yake ni mbaya. Kwa hiyo mwisho wake ni chini na nini? Na udhalili. Wa nas'alullah tabarak wa ta'ala an yahfidhana fi dhalika. Namuomba Allah tuhifadhi na vitu kama hivyo. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban.